بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ سورۃ ممتحنہ. اب سے پہلے سورۃ مجادلہ اور سورۃ حشر میں منافقین پر زجرات کا بیان تھا. منافقین پر زجرات کا بیان تھا. اب سورۃ ممتحنہ میں مومنین کاملین پر زجرات کا بیان آ رہا ہے. اب سورۃ ممتحنہ میں مومنین کاملین پر زجرات کا بیان آ رہا ہے. یہ ماقبل سے ربط خلاصہ. کامل مومنین پر زجر. ہجرت کرنے والی عورتوں کے لیے قانون. عورتوں کے لیے قانون بیعت. زجر برائے مومنین. سورۃ ممتحنہ کا اجمالی خلاصہ آپ کے سامنے آیا. یہ سورۃ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کا شان نزول صلح حدیبیہ کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے فتح کرایا. فتح مکہ سے پہلے رسول پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا. جس مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ مکہ پر اچانک حملہ کرنا چاہیے. مکہ والوں کو کوئی پتہ ہی نہ ہو. چونکہ مکہ والوں نے حدیبیہ والی صلح کو توڑ دیا تھا. وہ صلح کی خلاف ورزی کر چکے تھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر اچانک حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. شورا کے ممبران میں یہ بات طے پا گئی. شورا کے ممبران میں ایک ممبر ہیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حاطب نے ایک رکہ مکہ کے سرداروں کے نام لکھ دیا. جبکہ میٹنگ کے اندر فیصلہ یہ تھا کہ اس بات کو راز میں رکھنا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکہ لکھا, ایک عورت کو دیا, قریش کے سرداروں کی طرف, مکہ کے سرداروں کی طرف رکہ بھیج دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حاطب نے یہ کام کیا ہے. حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکہ لے کے عورت ایک جا رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کر کے خبر دی کہ آپ کے شورا کے ارکان میں سے حاطب نے یہ کام کیا ہے. ایک رکہ اس نے لکھا ہے مکہ کے سرداروں کی طرف کہ تم پہ محمد کریم حملہ کر رہی ہیں, مقابلہ کرنے کے لیے نہ آنا, اگر مقابلہ کرنے کے لیے آؤ گے تمہیں ختم کر دیا جائے گا, اور اتنا بڑا لشکر لے کے محمد کریم آ رہے ہیں کہ اب تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, بہتر طریقہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لینا. اب یہ رکہ لے کے عورت جا رہی ہے جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی. رسول پاک نے حضرت علی حضرت مقداد کو اس کے تعاقب میں بھیجا. روضہ خاخ ایک مقام ہے, اس مقام تک وہ عورت پہنچ چکی تھی. وہاں جا کے صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا. صحابہ کرام نے اسے پوچھا, حاطب کا تو رکہ لے کے جا رہی ہے, وہ رکہ ہمیں دے دے. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی رکہ نہیں ہے, میں حاطب کو پہچانتی کوئی نہیں ہوں. جس طرح جاسوسی کرنے والوں کا طریقہ ہوا کرتا, مجھے کیا پتا حاطب کون ہے کون نہیں ہے, میرے پاس کہاں رکہ ہے, کوئی رکہ نہیں ہے میرے پاس. صحابہ کرام نے پہلے نرم نرم انداز کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ تیرے پاس رکہ ہے تو دے دے. وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر نے بتایا ہے، ہمارا پیارا پیغمبر اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کو بتایا، تو یقیناً یہ بات سچی ہے، تیرے پاس یقیناً رکا ہے، تو نکال دے۔ وہ کہنے لگی کوئی رکا نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے ذرا سختی کی، فرمایا رکا نکال، ورنہ پھر تیرا جو حشر ہوگا تو دیکھے گی۔ جب صحابہ کرام نے تھوڑا سا للکارا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا للکارا، اب وہ سمجھ گئی کہ معاملہ خراب ہے۔ رکا اس کے پاس تھا، سر کے بالوں میں مینڈیوں میں اس نے چھپایا ہوا تھا، وہاں سے اس نے رکا نکال کے دے دیا۔ صحابہ کرام رکا واپس لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول پاک نے میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہمارے پاس ایسے دوست بھی ہیں جو ہمارے راز کو فاش کرتے ہیں، رکا لکھتے ہیں مکہ کے سرداروں کے نام پہ، یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے ایسے ایک عمومی انداز میں ارشاد فرمایا۔ حضرت حاتم سمجھ گئے، حضرت حاتم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکا میں نے لکھا ہے، اور رکا میں نے کیوں لکھا، یہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جن کے بچے وہاں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار بھی وہاں موجود ہے جو ان کے بچوں کو سنبھال لیں گے، میرے بچے وہاں موجود ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں موجود نہیں ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے، تو مجھے خطرہ تھا کہ میرے بچے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو میں نے مکہ کے سرداروں پر ایک احسان کرنے کے لیے رکا لکھا تاکہ وہ میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، باقی میں کوئی نہ کافر بناؤں نہ مرتد بناؤں، میں نے ان کو بھی لکھا ہے کہ تم مقابلہ نہ کرو، اگر مقابلہ کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے اب ہمیں غالب کرنا ہے، اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو فتح کرانا ہے، یہ مجھے یقین ہے، تو میں نے صرف ایک احسان کرنے کے لیے بات لکھی ہے، باقی نہ وہ مقابلہ کر سکتی ہیں نہ ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ بارہ رکا تو لکھا، اقرار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو فرمانے لگے دعنی یا رسول اللہ لأضرب عنق هذا المنافق، رسول پاک مجھے اجازت دو، یہ منافقوں والا کام نے اس نے کیا، اس کی میں گردن کاٹوں، اس نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جلال کا اظہار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل یا عمر، عمر جلد بازی نہ کر، جانتا نہیں ہے یہ ہے کون، انہو قد شہد بدرن، یہ میرے ان صحابہ کرام میں سے ہے جو بدر میں میرے ساتھ تھے، اور پتہ ہے بدر والوں کے لیے اللہ پاک کا اعلان کیا ہے، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، بدر والے صحابہ کے لیے اللہ پاک نے اعلان کیا ہے، اور اللہ پاک دل کی باتوں کو جاننے والا ہے کہ یہ کبھی بھی دل سے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، کوئی کفر اور شرک والا کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بدریو جو کرو سو کرو، میں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ اسے معاف کر رہا ہے تو کہتا ہے میں قتل کرتا ہوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ففاضت عینا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضرت عمر فاروق رونے لگے اور فرمانے لگے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ بات سمجھے، اس واقعہ کے بارے میں، یہ حاتب کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ سورت ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں نازل کی ہیں، یہ حضرت حاتب کامل درجے کے مومنین میں ہے، بدری صحابی ہے، اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، ایک لغزش ہوئی ہے، اللہ پاک پیار کے انداز میں تنبیہ کرتا ہے، پیار کے انداز میں زجر کرتا ہے، جھڑکتا ہے، سونیا تینوں تین جو تکدا نہیں سی کی کیتا ہی، میرے پیارے پیغمبر کے صحابی یہ کیا کیا تو نے، پیار کے انداز میں زجرات آئیں گی، چلو آئیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء زجر برائے مومنین علی سبیل تنزل. یا ایھا الذین آمنوا, یہ اللہ پاک حاطب کو کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ حاطب کو. او ایمان والیا, حاطب جس سے غلطی ہو گئی تھی, حاطب. او ایمان والیا کی تئی ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, وہ جو کافر مشرک مکہ کے سردار, میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن, ان کو رکے لکھتے ہو, ان کو دوست بناتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ جب یہ آیتیں اتری اور یا ایھا الذین آمنوا, یہ خطاب اللہ نے دیا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پیارے پیغمبر یہ آیت پڑھنا شروع کرتی ہیں, حاطب بے ہوش ہو کے گر گیا خوشی کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے الذین آمنوا. ایک تو انسان اپنے آپ کو خود کہے کہ میں مومن, اور ایک کہ اللہ کہے کہ تو مومن. جب یہ خطاب دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے, خوشی کی وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. تفسیر قرطبی, اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا, اب ایمان والو حضرت حاطب, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. عدوی سبب مقاطع اول, عدوکم سبب مقاطع دوم. وہ ان سے تو قطع تل کی بائیکاٹ ہونا چاہیے, یہ میرے دشمن تمہارے دشمن میرے دشمن, یہ سبب ہے کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. عدوکم تمہارے دشمن, یہ سبب ہے کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور دشمنوں کو دوست کیوں بنا رہے ہو؟ دشمنوں کو دوست کیوں بنا رہے ہو؟ تلکون الیہم بالمودۃ, یہ بیان اولیاء کر, تم اولیاء دوست بنا رہے ہو. کیا مطلب جی دوست؟ تلکون الیہم, تم پیغام بھیجتے ہو دوستی کا ان کی طرف, کوئی رکے شکے لکھتے ہو جس سے دوستی ظاہر ہوتی ہے. دوست کس طرح تم نے بنایا؟ رکا لکھا تم نے, تلکون الیہم بالمودۃ, پیغام بھیجتے ہو, پیغام کے ذریعے سے دوستی ظاہر ہوتی ہے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, وقد کفروا, یہ سبب سوم, سبب پہلا سبب وہ میرے دشمن, دوسرا سبب تمہارے دشمن, تیسرا سبب وہ کافر ہیں. وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. اور یخرجون الرسول وإياكم, یہ چوتھا سبب. اور یاد نہیں ہے آتب تیرے پیغمبر کو ان ظالموں نے نکالا, تمہیں نکالا, اور جو تمہیں نکالتا ہے تم اس کو دوست بناتے ہو. اس کو تو دوست نہیں بنانا چاہیے, اس سے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ چار سبب آ گئے جی بائیکاٹ کے. مقاطع, وقد کفروا بما جاءکم من الحق, یہ بیان نے عدوی, اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے دشمن ہیں. اس کی وضاحت, میرے دشمن کیوں ہیں کہ حق کا انہوں نے انکار کیا. میرے دشمن کیوں ہیں کہ قد کفروا بما جاءکم من الحق, جو حق تمہارے پاس آ گیا اس کو انہوں نے انکار کیا تو بن گئے میرے دشمن. عدوکم تمہارے بھی دشمن, یہ یخرجون الرسول, یہ بیان ہے عدوکم کا. بیان ہے کس کا؟ عدوکم تمہارے بھی دشمن ہیں. کیوں؟ تمہیں بھی نکالتے ہیں, رسول پاک کو بھی نکالتے ہیں. جو رسول پاک کو نکالے تمہیں نکالے تو وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم, یہ تمہیں نکال رہے تھے. کیوں؟ وجہ اخراج. کیوں نکالتے تھے؟ کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لا چکے ہو, اللہ پر رب پر ایمان لا چکے ہو. آگے, ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, مانے عزم والات. اب دوست بنانے کے لیے رکاوٹ, دوست بنانے کے لیے رکاوٹ, وہ کیا ہو؟ تم تو ہجرت کر کے آئے ہو, وہاں سے نکل کے آئے ہو. یہ نکل کے آنا یہ دوست بنانے کے لیے رکاوٹ ہے. ہجرت کہتی ہے ان کو دوست مت بناؤ, ان کو دوست مت بناؤ. مانے عزم والات ان کن تم خرج تم جہاد فی سبیلی, اگر تم نکل کے آئے ہو میری راہ میں وقت کا مرضا تھی میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے, تو سرونا الیہم بالمودۃ یا تو سرونا, پھر بیان ہے تلکونا کا, وہ تلکونا الیہم بالمودۃ اس کا بیان ہے, تو سرونا الیہم پوشیدہ دوستی کرتے ہو, پوشیدہ دوستی کرتے ہو. بالمودۃ کے نیچے لکھا ہوگا جو کہ جو اب زیادتی محبت کا وہم پڑتا ہے, جس سے زیادتی محبت کا وہم پڑتا ہے. اور اسی پر یہ تو سرونا پر نمبر لگائے ہو اشی پہ لکھا ہے, یعنی اولاً پیغام مودت بھی برا ہے چجائے کہ خفیہ ہو جو مہم, مزید اختصاص مودت ہے. سمجھے, دوستی کا پیغام دینا ان کو یہ بھی اچھا نہیں برا ہے, پھر خفیہ, خفیہ سے معلوم ہوتا ہے کوئی مخصوص یاری ہے, مخصوص یاری ہے. یہ تو سرونا تلکونا کا بیان ہو گیا. آگے جی, وانا عالم مانے از اسرار, یہ جو پوشیدہ دوستی کرتے ہو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں, اس کے لیے رکاوٹ موجود ہے کہ میں جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں آلن تم جو تم ظاہر کرتے ہو. جب اللہ سب کچھ جاننے والا ہے تو پوشیدہ دوستی کرنے کا مطلب کیا؟ وَمَنْ يَفْعَلْ سَمْرَئِ مُوَالَات, جو دوست بنائے گا نہ ان کو فَقَدْ ظَلَّ سَوَا سَبِيل, تو وہ بھٹک گیا سوَا سَبِيل. سبیل کے نیچے لکھا ہے ترک موالات. یہاں صراط مستقیم توحید والا رستہ ہے, اس وہ مراد نہیں ہے. یہاں سبیل سے مراد کیا ہے؟ ترک کے موالات, کہ مشرک کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے, مشرک کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے. یہ مشرک کے ساتھ دوستی نہ ہونے والا جو رستہ تھا اس سے بھٹک گیا, اس سے بھٹک گیا. اِن یسکفوکم یکونو لکم اعداءً, یہ معنی دوم, پہلے ایک معنی تھا ان کن تم معنی از موالات, یہ معنی نمبر دو, معنی نمبر رکاوٹ دوسری, اگر وہ پالیں تم کو ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن, یکونو فوراً, اور تم دوستی کرتے ہو حالانکہ اگر وہ تم پہ غلبہ پالیں تو آدان ہو جائیں گے تمہارے دشمن. آدان اظہار عداوت کرنے والے. وَيَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, اظہار دنیاوی, اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو ایزا رسانی کے لیے. وہ کیا کریں گے؟ دشمن بن جائیں گے. یبسطو الیکم, اظہار عداوت یہ ہے, اظہار عداوت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ لمبے کریں گے تمہیں ایزا پہنچائیں گے. وَالسِنَتُهُمْ, زبانیں لمبی کریں گے بِسُوءِ برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ. یہ یبسطو الیکم یہ ضرر دنیاوی, تے ودو لو تکفرون یہ ضرر دینی, وہ تمہارا, تمہارے اتنے دشمن ہیں وہ اگر تمہیں پا لیں تو دنیا میں بھی دنیاوی طور پہ بھی تمہیں نقصان دیں, اخروی دینی طور پہ بھی تمہیں کیا کریں, نقصان دیں. تو یہ ماننے ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے. لن تنفاکم ارحامکم رفع سبب موالات, سمجھو موالات کا سبب, موالات کا سبب کیا ہے؟ رشتہ دار, اولاد. سبب کیا ہے دوستی کا؟ جی رشتہ دار ہیں, اولاد ہے. اللہ پاک اس سبب کو اٹھاتا ہے, رفع سبب موالات. اللہ کہتا ہے یہ دوستی, رشتہ داری, اولاد دو قسم کی ہے, کافر یا مومن. اگر کافر ہے, کافر ہے تو وہ اور جگہ پر, تم اور جگہ پر, انہوں نے کوئی کام نہیں آنا ہے تم, وہ جہنم میں جائیں گے تم جنت میں جاؤ گے, وہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. تو اس سبب کا لحاظ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر مسلمان ہیں, اگر کیا ہیں, مسلمان ہیں, تو تب بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا اس دن تو حال یہ ہوگا کہ ماں اولاد سے بھاگے گی, اولاد ماں سے بھاگے گی. یفصل بینکم, جدائی ہوگی, اس دن کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں ہوگا. تو اس رشتہ داری کا لحاظ کر کے یہ کیوں کر رہے ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو لن تنفعکم رفع, سبب موالات, موالات کا جو سبب ہے اس سبب کو اللہ اٹھاتا ہے کہ یہ سبب سبب نہیں ہے, یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو اور ہم کو رشتہ داریاں ولا اولادکم یوم القیامہ قیامت کے دن. یفصل بینکم, جدائی کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان. کافر ہیں تو جنت جہنم کی جدائی ہو گئی, اور اگر مسلمان ہیں تو ویسے ہی قیامت کی دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے کیا ہوں گے, جدا ہوں گے. واللہ بما تعملون بصیر. قد کانت لکم آیت, نمونہ مقاطع از کفار. اب اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, ان کے ساتھ مقاطع کرو, بائی کاٹ کرو, بائی کاٹ کرو, ان کو دوست نہ بناؤ, مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, بائی کاٹ کرو ان کا. اچھا اللہ کوئی نمونہ بھی ہے, کسی نے بائی کاٹ کبھی کیا بھی ہے؟ ہمیں ہی کہتا ہے بائی کاٹ کر, یا کسی نے کبھی بائی کاٹ کیا بھی؟ اللہ کہتا ہے ہاں آؤ تمہیں نمونہ بتاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بائی کاٹ کیا تھا, وہ تمہارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. جس طرح انہوں نے مشرکوں کا بائی کاٹ کیا, تم بھی مشرکوں کا بائی کاٹ کرو. دیکھو قد کانت لکم اسوۃن, ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ, بہترین نمونہ, ابراہیم علیہ السلام والذین معہ. اذ قالوا, جب انہوں نے کہا, اوقات مختلفہ میں, لقوم, اپنی قوم کو کیا کہا, انا برا منکم, ہم بیزار ہیں تم سے. برا تبری اعتقادی, عقیدے میں ہم بیزار. ومما تعبدون من دون اللہ, تم سے بھی بیزار, تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. کفرنا بکم, یہ بیان ہے برا آؤ کا, ہم نے انکار کر دیا تمہارا. وبدا بیننا وبینکم العداوا, اور ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض, دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکی ہے. بدا بیننا تبری معاملہ تن, پہلے تھا تبری اعتقادن, عقیدہ بھی الگ, بدا بیننا تبری معاملہ تن, معاملے کے اعتبار سے بھی تم ہمارے دشمن ہو چکے ہو. حتا تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم توحید کو قبول کر لو. فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح بائیکاٹ کیا تھا, ان کو کہا تھا تمہارا عقیدہ الگ ہمارا عقیدہ الگ, دوستی نہیں ہو سکتی, تمہارا ہمارا معاملہ بالکل الگ, تمہارا معاملہ اور ہمارا اور, ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے. اور سمجھے نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے. الا قول ابراہیم, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ہے, وہ نمونہ نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا. کیا؟ الا قول ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو فرمایا تھا, اللہ استغفرن لک, میں تیرے لیے استغفار کروں گا, مشرک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت. باقی نمونہ ہے, اس قول میں نمونہ نہیں ہے. تم کہو جی اس نے کیا تھا, ہم بھی مشرکوں کے لیے دعا کریں, نو نو. وما املک لک من اللہ من شے, نفی. ہاں ہاں, واضح گل, عبادت بھی ہونی ہے, نبیوں تو کون برات کرتا ہے. معبودان باطلا کو باطلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ نبی ولی معاذ اللہ کوئی باطل ہے, نبی ولیوں کی عبادت باطل ہے. تو ماتا بدون من دون اللہ سے جو برات ہوتی ہے, یعنی ان کی عبادت سے, غیر اللہ کی عبادت سے برات ہوتی ہے. اچھا جی, ہاں, ماننے والے. فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا, ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والے, ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والے, انہوں نے یہ کہا تھا. اچھا جی, قرآن عہد ہے کہ نہیں؟ والذین تکالو, جمع کا سیگا. تو ابراہیم کے ساتھ کوئی تھے, آخر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا. ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی بھی, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی بھی. اچھا جی, یہ ایک قول جو ہے لاستغفرن لکا, اس کے اندر کوئی اتباع نہیں کرنی ہے, یہ نمونہ نہیں ہے. اور انہوں نے اس لفظ میں یہ بھی کہا تھا, وما املک لک من اللہ من شے, باپ کو کہا تھا میں مالک نہیں تیرے لیے. ما عملے کو نفی مختار کول, نفی مختار ہے, میں مالک نہیں. لیکن جو استغفار کا وعدہ کیا تھا, یہ اس میں نمونہ نہیں ہے وہ تمہارے لیے. وہ دوسری جگہ اللہ پاک نے پھر وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے کیوں فرمایا تھا جب تک پتا نہ تھا, جب پتا ہو گیا تبرا من اسے بیزار ہو گئے. پھر ربنا علیکا توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنا نبنا میں فتنا للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنا, ہے تمہارے لیے ان کے اندر اسوا حسنا بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو. یرجو یا خوف ہو, جس کے دن میں اللہ کا خوف ہو قیامت کے دن کا خوف ہو اس کے لیے نمونہ ہے. ومن یتولا, اور جو پھر جائے گا اس سے, تو من یتولا کی جزا معذوف ہے, تو اللہ کا کیا ضرر ہے, تو اللہ کا کیا ضرر ہے. یہ من یتولا تحدید بر موالات, تحدید بر موالات, دوستی اگر کوئی آدمی کرے تو اس پہ ڈراوا. تو من یتولا چم, من یتولا جو دوست بنائے, یہاں پھرنے والا مانا نہیں کرنا, جو دوست بنائے تو اللہ کا کیا ضرر ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. فَإِنَّ اللَّهَ عِلَّتْ جزا مقدر, جو من یتولا کی جزا ہے اس کی علت آ رہی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ, کیونکہ اللہ غنی ہے حمید ہے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ پہلی بھی آیا ہے کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ ہی وہ تمہارے لیے نمونہ. یہ پھر دوبارہ آ گیا, لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ, یہ دوبارہ پھر نمونہ تکرار آ گیا. نمونہ ہے تمہارے لیے اس کا آ گیا تکرار, اس کے جواب کے لیے یہ لقد کانا کے اوپر نمبر لگا ہوگا. اشیا دیکھو, سابقہ بوجہ ابراہیم کے مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا. پہلے جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے, وہ بوجہ مقتدا ہونے کے, ابراہیم علیہ السلام چونکہ مقتدا ہے, مقتدا ہے, اس لیے اس کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ ہے, مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا. اب بحیثیت بحیثیت مقتضا اقتدا, اقتدا کا تقاضا یہ ہے, اقتدا کا تقاضا یہ ہے, اقتدا کا مقتضا, اقتدا کا ایک ہے مقتدا. ابراہیم علیہ السلام تمہارا کیا تھا؟ مقتدا. ایک ہے اقتدا کا مقتضا, کیا ہے؟ اقتدا کا مقتضا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے لیے نمونہ قرار دیا گیا کہ وہ مقتدا ہیں, اب نمونہ قرار دیا گیا کہ اقتدا کا تقاضا یہ ہے, اقتدا کا تقاضا, اقتدا کا مقتضا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنایا جائے. فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَسَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بشارت, قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان, وہ بین الذین آدیتم منہم مودہ, جن جو تمہارے دشمن ہیں ان کے درمیان اللہ دوستی بنا دے, یعنی مسلمان کر دے, مسلمان یہی مکہ والے مسلمان ہو جائیں. واللہ علت, واللہ قدیر, اللہ قادر ہے, یعنی یوں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. واللہ غفور الرحیم, ترغیب توبہ. لا ينهاكم الله عن الذين, قانون جواز تعلقات, قانون جواز تعلقات, محسنا صرف احسان کے طور پہ تعلقات رکھنا جائز ہیں, اس کا قانون آ رہا ہے. نہیں روکتا اللہ پاک ان الذين لم يقاتلوكم, ان کافروں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی, جو جنگ کرنے والے ان کے لیے نہیں, جنہوں نے جنگ نہیں کی. کون؟ ذمی یا مصالح. ذمی جیسے یہاں مثلا عیسائی رہ رہی ہیں, ہندو رہ رہی ہیں پاکستان کے اندر, ذمی ہونے کی حیثیت سے. یا مصالح, وہ کافر جس کے ساتھ تمہاری صلح ہو ان کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اللہ نہیں روکتا کہ ان کے ساتھ تم احسان کرو, ولم یخرجوکم جنہوں نے تم کو نکالا نہیں ہے من دیارکم ان تبروہم یہ کہ تم احسان کرو ان کے ساتھ تم ان کے ساتھ کیا کرو احسان کرو وتقسطوا الیہم انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما ینہاکم اللہ روکتا ہے ان الذین ان کافروں سے قاتلوکم جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں واخرجوکم من دیارکم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں امداد کی ان تولم روکتا ہے اس بات سے کہ تم دوست بناؤ ان کو اور دوست بنانے سے یہاں مجازی معنی مراد ہے احسان کرنا تم ان پہ احسان کرو اللہ روکتا ہے یہ جنہوں نے قاتلوکم تمہارے ساتھ جنگ کی جنگ کی قاتلوکم کے نیچے لکھی ہے بالفعل یا بالعزم جنگ کر چکے ہیں ایک جنگ کی نہیں لیکن جنگ کرنا چاہتے ہیں عزم ارادہ ہے ان کا تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت کوئی نہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ نَتِيجَةُ تَوَلِّي جو ان کو دوست بنائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُونِ اول برائے مومنین قانون اول برائے مومنین حدیبیہ مقام پر جو صلح ہوئی تھی اس صلح میں بات یہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی کافروں میں سے مسلمان بن کے مدینہ منورہ آ جائے تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کرے اس میں مردوں کا ذکر تھا عورتوں کا ذکر نہیں تھا عورتوں کا ذکر نہیں تھا اب ہوا یہ کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو گئیں اب عورتیں جو مسلمان ہو گئی ہیں ان کا چونکہ ذکر نہیں تھا اللہ پاک کہتا ہے عورتوں کو مت واپس کرو مردوں کو تو وعدے کے مطابق تم نے واپس کرنا ہے لیکن عورتوں کا چونکہ وہاں ذکر نہیں تھا اس لیے اگر عورت کوئی مسلمان بن کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آ جائے تو اس کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ان کو پرکھ لو آزما کے اپنے پاس رکھ لو ان کو واپس نہ کرو یہ ذکر آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات آ جائیں مومن عورتیں مہاجرات اس حال میں کہ ہجرت کرنے والیوں دار الحرب سے یعنی مکہ مکرمہ اس وقت یہ دار الحرب تھا وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں فامتحنہن ان کا امتحان لے لو حکم اول امتحان لے لو یعنی شرائط بیعت سنا دو بیعت کی آگے شرطیں آ رہی ہیں وہ سنا دو امتحان لے لو اللہ عالم بیمانہن اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کو یعنی تم ظاہر پر اکتفا کرو باقی حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے حقیقت کو اللہ جانتا ہے ظاہری طور پہ جتنا کچھ امتحان لے سکتی ہے امتحان لے کے تم تسلی کر لو فَإِنْ عَلِمْتُمُونَ مُؤْمِنَاتِ اگر تم جان لو ان کو کہ یہ ایمان والی ہیں تو فَلَا تَرْجِعُونَ حُکُمْ دُوم پہلا حکم تھا امتحان لے لو دوسرا حکم نہ لوٹاؤ واپس کرو ان کو کافروں کی طرف ان کو واپس نہیں کرنا ہے لا ہن علت عدم رد کیوں نہیں واپس کرنا ہے اس کی علت اس لیے کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ولا ہم یحلون لہن اور وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال نہیں اب ان کو واپس مت بھیجو وآتوہم حکم سوم تیسرا حکم وآتوہم ما انفقو اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا ما انفقو مہر جو ان کا مہر ہے وہ ان کو دے دو ولا جناح علیکم ان تنکحونا کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں سے تم نکاح کر لو اذا آتیتمونا اجورنا جب تم دے دو ان کا مہر یہ تمہارے پاس آئی ہیں اب تم کیا کرو ان سے نکاح کر لو مہر دے دو ٹھیک ولا تمسکوا بعصم الکوافر چوتھا حکم چہارم نہ روک کے رکھو بعصم الکوافر کافر عصمتوں کو یعنی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں بت رکھو وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ پانچواں حکم جو تم نے خرچ کیا وہ تم سوال کر کے لے لو وَلْيَسْأَلُوا وہ سوال کرنے جو انہوں نے خرچ کیا یعنی ان کا جو مہر ہے وہ تم ان کو دے دو, جو تم نے خرچ کیا ہے مہر وہ تمہیں دے دیں اس طرح برابر سرابر. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. وان فاتکم شیء, حکم ششم تبادلہ, ان کافروں کی تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں کی طرف کے پاس چلی گئی ہے اور ان کافروں نے مثلا تمہیں جو مہر واپس کرنا تھا نہیں دیا, ادھر کافروں کی عورتوں سے کوئی عورت ادھر آ گئی, اب اس کا مہر تم نے ادھر دینا ہے, ادھر مت دو, یہاں جو مسلمان جس کا انہوں نے دینا ہے تم اس کو دے دو, یہ تبادلہ کرنا. بات سمجھے, کسی مسلمان کی طرف سے پیسہ ان کے ذمہ بنتا ہے یہ مہر وغیرہ کا اور ان کافروں نے نہیں دیا, اب تمہارے پاس کوئی کافر عورت آئی ہے یہاں مسلمان ہو کر, اس کا مہر تم نے اس کو اب دینا ہے, اس کو جو دینا ہے اس کو نہ دو, تبادلہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دے دو, یہ آ رہا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اگر فوت ہو جائے کچھ نہ کچھ تمہاری بیویوں میں سے, إِلَى الْكُفَّارِ, کافروں کے پاس رہ جائے, فَعَاقَبْتُمْ, بدلہ دو تم, عاقبتم بدلہ دو تم, فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, دے دو ان سے ہبا کو جن کی بیویاں چلی گئیں, مثل ما انفقوا, جتنا انہوں نے خرچ کیا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, نسخہ عمل, ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو, الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ, تفصیل طریق امتحان, وہاں تھا فَامْتَحِنُوهُنَّ, امتحان لے لو, اب امتحان کی تفصیل, امتحان میں کون کون سی چیزیں پوچھو, یہ چیزیں آ رہی ہیں. اے نبی پاک, اذا جاءك المؤمنات, جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں, یبایعنک, اس حال میں کہ وہ بیعت کرنے چاہتی ہوں تیری, تو ان شرطوں پر بیعت لے لو, یہ قانون بیعت کا رہا ہے, قانون یبایعنک, بیعت تزکیہ نفس, تزکیہ نفس, سمجھو, ایک ہوتی ہے بیعت ایمان, بیعت اسلام, جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا عالم ربانی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے, بیعت اسلام, وہ بیعت الگ ہے, ایک کسی شریعت کے متبع انسان, صحیح عقیدہ رکھنے والا, توحید و سنت کا اس کے مطابق عمل کرنے والا, اس کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیعت کرتا ہے, اسے کہتے ہیں بیعت اطاعت یا بیعت تزکیہ نفس, بیعت تزکیہ نفس, یہاں پر وہ بیعت تزکیہ نفس والی ہے, یعنی مومن تو وہ عورتیں ہو چکی ہیں پہلے سے, اب ایمان کی بیعت تو نہیں ہے, تو اب بیعت کس چیز کی ہے, اب بیعت ہے تزکیہ نفس کی, سمجھے, کہ گناہ کے کام نہیں کریں گی. اسی طرح کسی عالم ربانی کے ہاتھ پہ جو انسان بیعت کرتا ہے, یہاں ہی مقصد کیا ہوتا ہے کہ مثلا مجھے پتا ہے کہ فلاں گندا کام ہے نہیں کرنا ہے, فلاں گندا کام ہے نہیں کرنا ہے, لیکن جب کسی ایک نیک بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں وعدہ کروں گا تو مجھے ایک احساس ہوگا کہ آئند میں جی فلاں وقت بیعت کر چکا ہوں, اب مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے, اس بیعت کرنے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں بیعت تزکیہ نفس. یہ کس لیے ہوتی ہے, تاکہ انسان صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کر سکے, یہ بیعت تزکیہ نفس, بیعت کریں وہ ان شرطوں پر, اللہ یشرکن باللہ شیئا, پہلی شرط, اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کریں گی, ولا یسرکن, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, ولا یقتلن اولادہن, اولاد کو قتل نہیں کریں گی, بوتان نہیں تراشیں گی اپنے سامنے, ولا یاسین فی معروف, اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی, یہ چھ شرطیں مان لے, فبایعہن, ان سے بیعت لے لے, واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے اللہ سے استغفار کر, ان اللہ غفور رحیم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی فتح مکہ کے وقت, اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, بیعت کرنے والوں میں وہ بھی تھی. اب بیعت کرنے والی وہ تمام آئی ہوئی تھی, پردے کے اندر وہ بیٹھی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ غیر محرم کا ہاتھ یوں لگے بیعت کرنے کے لیے, ہاتھ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آتا ہے, پوری زندگی میں رسول پاک نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی غیر محرم کو کبھی نہیں لگا، نہ بیعت کے وقت نہ اور کسی وقت. اچھا جی، اب وہ بیعت کرنے کے لیے آ چکی ہیں، پردے کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. رسول پاک یہ وعدہ کر لیتے ہیں. پہلا وعدہ، لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ہندا بیٹھی ہوئی تھی، یہ ہندا ہر بات پہ کچھ نہ کچھ آگے سے جواب دیتی تھی، جواب دیتی تھی. اب عورتیں آئی ہوئی تھی، رسول پاک کو تو کوئی نہیں پتا کون کون بیٹھی ہیں تھے، کون کون نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پہلا توحید کا وعدہ لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے. جب یہ اگلا دوسرا جملہ آیا، ولا یسرکنا، چوری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، تو ہندا یہاں پہ کہنے لگی میرا خاوند ابو سفیان ہے، میرا خاوند ابو سفیان ہے اور وہ پیسہ دیتا نہیں ہے، کہ پیسے میں سے تھوڑا تھوڑا میں چھپا لیتی ہوں، تھوڑا تھوڑا چھپا لیتی ہوں، وہ خرچ نہیں کرتا، گھر کے معاملات میں گھر کی کئی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں دیتا، تو کچھ نہ کچھ پیسہ میں چھپا لیتی ہوں، یہ خاون کے مال سے کچھ چھپا لوں، اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا اور اس میں اس نے واضح کیا کہ میں ابو سفیان کی بیوی ہوں، تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پتا چلا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یسرکنا ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی. کہنے لگی شریف عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ تو کام ہوتا ہے کمینی عورتوں کا، لونڈیوں کا، ان کو کام ہوتا ہے. شریفہ عورت تو کبھی زنا اور بدکاری نہیں کر سکتی. ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کریں گی. وہ کہنے لگی ہم نے تو اپنی اولاد کو بڑی مشکل سے پالا ہے، پال پال کے جوان کیا، آپ نے ہماری اولاد کو جنگوں میں مار دیا، ہم نے تو وہ مشکل پالا پوسا ہے، کوئی بدر کے میدان میں مر گئے، کوئی احد میں مر گئے، کوئی خندق میں مر گئے، ہم نے تو ان کو پالا تھا، مارا تو آپ نے ہے، ہم نہیں مارتی. ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان، بہتان نہیں لگانا، یفترین ہونا جس کو تراشتی ہیں اپنے سامنے آگے پیچھے، ولا یاسین کفی معروف، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف اچھے کام میں. پیغمبر کے لیے بھی شرط ہے، معروف کام میں پیغمبر کی نافرمانی نہیں ہوگی، معروف کام میں پیغمبر کی نافرمانی نہیں ہوگی. وہ کہنے لگی ہم رسول پاک آپ کے پاس آئے ہیں، ہم تو یہ ذہن لے کے آئے ہیں کہ دین کے تمام معاملات میں رسول پاک کی اتباع کرنی ہے، اگر یہ ذہن نہ ہوتا تو تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو یہ تو ہم پہلے سے ہی دل سے کے ساتھ عہد کر کے آئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی ہے. اب یہ ساری شرطیں مان لیں، اب بیعت کرنی ہے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس تک پھر ان کے لیے استغفار کر، ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا، زجر برائے منافقین، اے ایمان والو نہ بناؤ دوست قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو جس قوم پہ اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ. اب غضب اللہ علت اول زلالت، علت اول اس قوم کو جو گمراہ ہو چکی ہے، گمراہوں کو اپنا دوست مت بناؤ. قد یئسوا من الآخرہ، دوم علم زلالت، دو علم زلالت، وہ مایوس ہو چکے ہیں، انہیں پتا ہے ہم گمراہ ہیں، انہیں پتا ہے ہم گمراہ ہیں، ہم جو بھی کریں ہمیں کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا، وہ ثواب سے بالکل، آخرت سے بالکل نا امید ہیں، ان کو دوست مت بناؤ. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، من بیانیہ، جیسے کافر نا امید ہو چکے ہیں، کافر نا امید ہو چکے ہیں، یعنی قبر والے، قبر والے کافر سمجھتے ہیں کہ جو مر چکا ہے اس نے دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا، جو مر گیا وہ دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں ہے. ہلو